música en català. Ràdio Cornellà, 104.6 FM. I a internet, radiocornellà.cat. A segunda hora, comenzamos xa con música... Unha música, pero ben bonita, ¿eh? Ben bonita, sí, señor. Quería poñer outra peza de música extraordinaria, porque hoxe non podemos falar con ela, pero que é interesante. Sabes que faláramos unha vez con Carmen Penín, sí. Aquela que pertence ao grupo Segunda Fronteira, que cualquier persoa que queira enterarse dela, pois poñase en internet e poña Segunda Fronteira con dous na fronteira.com e aparecerá Carmen Penín co seu grupo. Ela máis Mauricio interpretan varias cancións interesantes galegas todas elas. Que o Mauricio este me parece que non é español. É italiano, sí. É italiano. É un pianista italiano extraordinario. Uh-huh. Bueno, pois pues acaban de publicar un disco dedicado ao premio o das letras galegas deste ano, que Xosé María Díaz Castro, non? Exactamente. E entonces chamanlle Zapatiños para Díaz Castro. Anda, y entonces, sí, señor, que ahora me acuerdo que Zapatiños para Díaz Castro, sí, señor. Y entonces, bueno, pues mandounos unha comunicación dicindo que o día 8 preséntano en día 8 de maio no Museo Interactivo de Historia de Lugo. Mm. Despois terá unha entrevista en Zigzag, en Diario Cultural de Televisión Galega, no 14 de maio, no claustro do Convento de San Francisco de Ourense, o 16 de maio, no Auditorio Piñeiral do Crego de Chapela, o día 18 de maio, participan en Ponte nas Ondas, con noso amigo Santi Veloso, en Monte Alegre, o 31 de maio, e a actuación e entrevista en Somos Quen, de Radio Galega, o 1 de xuño. Mm-hmm. Tamén queríamos ser nós, participes de eso. Sempre en Galicia, pois pues, participes si non concerto, si polo menos a presentación dese disco que acaba de publicar Zapatiños para Díaz Castro. Uh-huh. E entonces unha das pezas que ela interpreta no disco titúlase Quezais, que pertence ao libro Nimbos. É unha poesía de Iglesias Castro que titula Nimbos. Non, vamos a intentar poñela. Mentres tanto buscamos algunha persoa máis coa que falar. Moi ben. Veña, aí vai. Nimbos. Parece que non quere poñerse como é debido. Alguma bueno. Cousa lle pasou. Ahora. Sigue. Pois este era, quizáis, do libro Nimbos, de Xosé María Díaz Castro, que é o que lle dedican as letras galegas deste ano, non? Nos teremos oportunidade de falar de Díaz Castro, seguro que prepararemos un especial para falar das letras. Sí, temos que preparar un especial para falar do Día das Letras Galegas en Galicia, non? Para falar de Díaz Castro. De Díaz Castro, Letras Galegas 2014, e que este ano corresponde precisamente a este poeta da Terrachá. Sí. Xa hai uns cuantos que van de aquí aí da provincia de Lugo. Sí, sí, sí. Hombre, claro, lógicamente están repartidos en unas cuatro provincias, pero quero decir, Lugo últimamente estáse decantando bastante. Sí. Bueno, hai por todos os sitios, hai moito dixéramos a cultura galega está moi espallada. Uh-huh. Está moi espallada, non é solamente xa solamente en Galicia, senón que está moi espallada fora. Tamén. Algúnha dela produxose precisamente en Argentina, en Buenos Aires. Sí, Neira Vilas traballou en Cuba e despois veu para aquí. O sea que, exactamente. Me parece que tamén pasara por Buenos Aires. Sí, tamén. Bueno, hoxe na segunda parte non poderemos falar nin contar con Xulio Simón, porque o temos... Démoslle punto, como dicían antes sí, na escola, ¿no? Sí. Bueno, ten outros compromisos, entonces sí, bueno. Hoxe non é posible contactar con Xulio Simón, pero intentaremos ter algunha outra comunicación máis. Estou dicindo precisamente no Facebook de Sempre en Galicia que estamos preparados para conectar con Laura Santos, que dende Santa Coloma nos falará da Festa de Airiños da Nosa Galicia, precisamente, que a Asociación Airiños da Nosa Galicia pues, celebra cada ano esta festa. Ano pasado tiña de convidado ao presidente ou algunha persoa máis, non sei se este ano será posible contactar con ela. Sí, eu tuve en... No ano pasado estuve nunha festa, pero non sabía se era este, non era de, non correspondía nestas datas, senón me parece que era máis a lo de setembro. Era a festa do pulpo ou algo así. Ah. E entón pois ali en Santa Coloma. Sí, ali en Santa Coloma. Bueno, pois pues iremos a saudala e a visitarla a ver se é posible. Mientras tanto poñemos outro bocadiño de música, cando este rematando ou a piques de rematar, chamámola, a ver que nos fai de correspondente. Veña. Música para todos vostedes. Thank you. Manuel.